زخمی زخم لا سنو یہ دا حق تو غونی والے زخمی زخم لا سنو یہ دا حق تو غونی والے دی منصور ابن منصور دنگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی نگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی ستر امام دا غیرتونو ستر اتل دا زمانیو لشجاع او بہادرو او حیرو دا معرکیو ستر امام دا غیرتونو ستر اتل دا زمانیو لشجاع او بہادرو او حیرو دا معرکیو خطر زیتا لہر جاو بمخ کی رسید لائی دا خطر زیتا لہر جاو بمخ کی رسید لائی پا زخمی زخمی لاسنو یہ دا حق تو غونی والائی پا زخمی زخمی لاسنو یہ دا حق تو غونی والائی دی منصور ابن منصور دا ننگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی نگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی دا تقوا بھائی سوایم جند ٹول زہد تقوا دیر محتاط و بیت المال کے سرحد فی خدای رضا وا دا تقوا بھائی سوایم جند ٹول زہد تقوا دیر محتاط و بیت المال کے سرحد فی خدای رضا وا خیانت نلری نری کنار کے اسی دلائی خیانت نلری نری کنار کے اسی دلائی پا زخمی زخمی لا سنو یہ دا حق تو غونی والائی پا زخمی زخمی لا سنو یہ دا حق تو غونی والائی دی منصور ابن منصور دا ننگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی ننگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی لکدم چ شاہی کو دے دمرا لڑل حوصلے او سدستر حلم خواندو در عجز بے اندازے او لکدم چ شاہی کو دے دمرا لڑل حوصلے او سدستر حلم خواندو ما تر اوسا بس دت پشان سڑائی ندائی لدالائی ما تر اوسا بس دت پشان سڑائی ندائی لدالائی دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شہید ملا سیف الرحمن منصور دا پنزل اسلام تلین پویار لتیار شوی البوم دا شاہی کو پلوشی لالبوم سارا دی منصور ابن منصور دا ننگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی ننگ میڈال میڈال والا گٹھ لئی دا چنار غند ظلمیو دا کلا دا کلمیرو دا منصور سیف رحمان و دا قائد منصور تصویرو دا چنار غنی ظلمی ہو دا فکلا دا کلیمی رو دا منصور سیف الرحمن ہو دا قائد منصور تصویر ہو دا فکتیا دا پخر غلغل ظلمتا ٹوکی گالائی دا فکتیا دا پخر غلغل ظلمتا ٹوکی گالائی پا و زخم زخم لا سنو یه دا حق تو غونی والی و زخم زخم لا سنو یه دا حق تو غونی والی دی منصور ابن منصور دا ننگ میڈال میڈال والا گٹ لائی ننگ میڈال میڈال والا گٹ لائی دا افغان پدرس ملاتی دا غکڑیل احسانو چی دا شر افسد مختا بولار لکا سندانو دا افغان پدرس ملاتی دا غکڑیل احسانو چی دا شر افسد مختا بولار لکا سندانو زکما حیدری جان خسر پستر گدی منالای زکما حیدری جان خسر پستر گدی منالای پر زخم زخم لا سنو یہ دا حق تو غونی والای پر زخم زخم لا سنو یہ دا حق تو غونی والای دی منصور ابن منصور دا ننگ میڈا